فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku dhagaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay dagaalo culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Camara، halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 askari oo ka tirsan dowladda. Maxaa ka jira in nolosha lagu qabtay askar ka tirsan dowladda kuwaas oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta؟ wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi oo mujaahidiinta hub iyo rasaas aad u fara badan ay ku soo furteen ayaa qaybaha hore barnaamijkeena ku dhagaysan doontaan. kanaalka Al-Kataib Al-Akhbariyah oo maanta baahiyay muuqaal ku saabsan kamiin lala beegsaday ciidamada ka tirsan dowladda kuwaas oo marayay duleedka magaalada Camara ee wilaayadda Islaamiga ah Mudug، mujaahidiinta oo dagaalka ku qabtay gaari gaashaaman، isdul istaag filimka ku saabsan ayaa dhagaysan doontaan. askar ka tirsan dowladda federaalku isku soo dhiibay wilaayadda Islaamiga ah Shabeelaha Hoose kuwaas oo lagu soo bandhigay deegaanka Kuyo Barow ee Shabeelaha Hoose. wareysi idaacadda Al-Furqaan ay la yeelatay askartaasi oo ka mid ahaa ciidamadii isaga soo firxaday ceel dheer oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa. bajaajleyda Muqdisho oo kasoo horjeestay mashruuc lacag laga sameynayo oo lala damacsan yahay bajaajleyda، mashruucaas muxuu yahay iyaga ayaa sharxaya wadna dhagaysan doontaan. guddiga maaraynta fatahaadaha xarakatu shabab al-mujaahidiin oo deeq lacag ah gaarsiiyey 250 qoys oo ay fatahaaduhu saameeyeen kuwaasoo hadda ku nool deegaanka Daymaay، haweenka ku dhaqan degmada Salagle gaar ahaan bahda waxbarashada oo iska soo ururiyey deeq ay ugu talagaleen dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad caawa dhagaysan doontaan. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهبين نمو اسنين أهل بي طبنك بشالحات سند كن أفر بقول أفرتن يشن تهجرقة جيسك كلنا وافق سن أفر يلباتنك بشالبي طبنات سند لبدا كن يسدح يلباتنك أي ميلادقة. qodobka ugu horeeya barnaamijkeenana waxa uu noqonayaa faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Camara ee gobolka Mudug. in ka badan 7 jeer ayay ciidanka dowladda ku jabeen dagaalada، iyadoo askarta laga dilay ay kor u dhaafayso 50 askari oo saraakiil ay ku jiraan. haddaba wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi iyo filim ay soo saartay Al-Kataib waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Cali. Maxamed، aad baad umaadsantahay Maxamed Daahir. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaalo culus oo maanta ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya، kuwaasoo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka. dagaaladan oo bilowday saakay aroortii islamarkaana soo gaaray ilaa iyo galabta ayaa waxaa khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka. dagaalada ayaa waxa ay ka dhaceen duleedka deegaanka Camara ee gobolka Mudug، waxaana dhowr jeer lagu jabiyey askarta dowladda federaalka iyagoona khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey dagaalada. in ka badan 7 goor ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dagaalada ku jabiyeen askarta dowladda federaalka، dhimasho iyo dhaawac fara badan ayay ciidamadu kala laabteen goobihii lagu dagaalamay. wararka hor u dhaca ah ee laga helayo dagaaladii maanta ka dhacay duuleedka deegaanka Amaara ee gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada askarta dawladda federaalka ee dagaalkaasi lagu dilay ay kor u dhaafayso 10 askari kuwaas oo isugu jira saraakiil iyo askar dhaawacuna uu intaas ka badan yahay dagaaladii maanta ka dhacay duuleedka deegaanka Amaara sidoo kale waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku soo qabteen askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka kuwaas oo iminka ku jira gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hub iyo rasaas kala duwan oo aad u fara badan ayay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen dagaaladii cuslaa ee saakay ilaa iyo galabta ka soconayay duuleedka deegaanka Amaara ee gobolka Mudug xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ballan qaaday in wixii tafaasiil ah oo ku soo kordhay weeraradii cuslaa ee maanta ka dhacay gobolka Mudug ay dib ka soo sheegi doonto dagaaladan ayaa ku soo aadaya iyadoo 3 maalmood ee la soo dhaafay ay madax ka tirsan dawladda federaalka oo ugu horeeyay Xasan Sheekh la taliyihiisa xagga amniga ninka lagu magacaabo Xuseen Macalin iyo hoggaamiyaha maleeshiyaadka macawisleyda Cali Jeyte ay jeedinayeen hadallo la mid ah kuwii ay horay u jeedin jireen ee ay ku sheegayeen inay la dagaalamayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada al-shabaab ma jirin wax hadal ah oo ay kaga jawaabtay hanjabaadooda balse waxaa muuqanaysa in ficil ay kaga jawaabtay oo ay maanta ciidamada dawladda federaalka 7 ay ku jabisay gobolka Mudug isla markaana ka dishay in ka badan 10 askari kana dhaawacday tiro intaas ka badan kuwaas oo isugu jira askari iyo saraakiil dadka oo maalmahan baraha bulshada kala socday hanjabaadooda ayaa waxa ay maanta baraha internetka ku arkayeen sawirrada iyo muuqaalada meedadka askarta dawladda federaalka iyo gaadiidka laga qabsaday dagaaladan ayaa sidoo kale ku soo beegmaya iyadoo uu bilowday bixitaanka wajiga labaad ee ciidamada shisheeye ay kaga qalab qaadanayaan dalka taasoo ka dhigan dhabahaantii niyad jab xoogan oo soo food saaray ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo ficilana bilaabay inay isaga cararaan deegaanka ka tirsan gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya Xuseen Macalin oo mar waliba oo ay dawladda federaalka ku dhawaaqday inay dagaal galeysa sheega in muddo kooban waliba bilo gudahood ah ay ku soo afjarayaan shabaabka ku sugan gobolada dhexe ayaa markasta isagoo aan sariiganaynin warbaahinta la soo horfadhiista in muddada kooban ee uu dhowr mar ku soo fashilmay ay ku soo afjarayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee waxa uu sidoo kale sheegay in xilliyada nuucaan ah ay habboon tahay in beenta la sheego sidaba horey mu'asasada Al-Kataib ay ugu baahisay film documentary ah oo ka koobnaa 2 xalqo kaasoo loogu magacdaray Fadar Hum ma yiftaroon dawladdu waa waajib saaran hadii rabto inay dagaalkan ku guuleysato waa in ay garabkan warbaahinta oo dagaalka ay aad u xoojiyaan iyo sawirrada iyo erayada shacabka xaggooda saameynta ku lahaanaya inay aad u kala xushaan inay u ekaadaan dad ama dawladdu inay wakaato kuwa runta ayaga sheegaya dagaalka warbaahinta dabcan beentana lagama soo tagto geesta kale muassasada Al-Kataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay galabta baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dagaal maalmo ka hor ka dhacay isla duuleedka deegaanka Amaara ee gobolka Mudug kaasoo isna lagu dilay askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka muuqaalka ay baahisay Al-Kataib ayaa soo bandhigaya qaabka uu u dhacay dagaalkaasi oo ahaa mid dabagal ah isla markaana lala beegsaday askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo dhaqdhaqaaqii ka waday duuleedka deegaanka Amaara ee gobolka Mudug muuqaalku waxa uu soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya askarta dawladda federaalka muddo kooban oo dagaalku socday kadibna ciidamada dawladda federaalka ayaa isaga firxanaya goobta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana dhulka hawdka ah ku baacsanaya askarta niyad jabsan ee aan wax xima ah u haynin dagaalka sida qorqabadka ah lagu soo galiyay sidoo kale muuqaalku waxa uu soo bandhigayaa meydadka qaar ka mid ah askarta dawladda federaalka kuwaas oo u badnaa maleeshiyaadka gorgor ay soo tababaratay dawladda Turkiga waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa mid ka mid ah gaadiidka gaashaaman oo ay dawladda Turkiga soo siisay maleeshiyaadkan kuwaas oo ay gacanta ku dhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana qayb ka ah waxyaabaha dagaalkan lagu soo bandhigayo muuqaalka ku soo furteen ciidamada mujaahidiinta dagaalkan ayaa 4 maalmood ka hor waxa uu ka dhacay duuleedka deegaanka Amaara ee gobolka Mudug waxaana lagu dilay 15 askari oo ka tirsan dawladda federaalka iyadoona lagu dhaawacay 14 kale dadka daawaday muuqaalka ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka iyadoo aan wax niyad ahaynin ay mar kale bilowday dagaalada ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas bedelkeedana mujaahidiinta ay bilaabeen wixii looga bartay oo ahaa itusiye itabsi muassasada al-kataib ayaa soo gudbinaysa meedadka askarta dowladda federaalka ee lagu leenaya dagaalada iyo sidoo kale gaadiidka iyo hubka laga furanayo ciidamada dowladda federaalka ee ku laanaya dagaalkan rajabeelka ah ee uu xasan sheekh ku soo qaaday wilaayadka islaamiga ah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا waataayda gistaal qayb hore ee barnaamijka uu xayan talaabsaneena qodob kale ayaa nagu soo maqan oo hor u dhaca barnaamijka aad ku dhageysateen gudiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa deeq lacag ah gaarsiiyay 200 iyo konton qoys oo ay fatahaaduhu saameeyeen kuwaas oo hadda ku nool deegaanka Daymay deegaanka uu dhow Sablaadhe ayaa waxaa ku soo hirtay qoysas beerley u badan oo wax soo saarkooda biyuhu ay saameeyeen mid ka mid ah salaadinta ayaa ugu horeen ka hadlay goobta الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وها اللي يرى نور محمد نور إبراهيم لو يغان نور ومن نور إن وها نحي سلطانك باش جيد وكوهيقينك ناعب سلطانك قد ويهي نحي إن شاء الله تعالى وها نفتهي بيو وها نوسى وقرمذي إسلامك أسي قود أهان حركة شباب المجاهدين ilaahi khayr hasiyo ee gudiga oo soo gaaray gurmudka waxa noo keenay ee waxa soo maray dhibaatooyin badan imaashida oo deegaanka aska imaaday biyaha taa waa soo mareen waa ku soo dhax lugeeyeen dhib badan irfaad badan ay soo mareen waana soo gaareen alxamdulillaah falillaahi alxamdu taas ilaaha kamaatan badallaahi waa kamaatan maamulka islaamka iyo gudiga ka socday ayaa kamaatan waxaana soo gaarsiyeen gurmud oo lacageed oo wax ka soo baxay islaamka xaqiisa oo lagu gaarsiinayo ummada fatahaad gaartay intaas aan soo gaarsiyeen falilaahi alxamdu intii nasii la rabay ayaa ka baxday waxa la noo keenay lacag oo badan ay dhan yihiin taradiisa 250 qoys oo la siinay ala qoyska $40 oo halka qoysba la siinay intaas aan soo gaarsiyeen anako beerihi naga baabaan oo biyihiina fatahay oo dhibaatooyin naga dhaceen oo tuulooyinka oo aan isku dhow hataa lagu tago oo doon lagu tago lug aan lagu tagi karin dhibkaas ay nala qaybsadeen islaamka waxaan fariin ugu dhaafeynaa in cadawga ilaahay jibiyo islaamka ilaahay guulsiyo intaas ayaan ugu duceynaynaa ducadaas kadib waxaan ilaahay ugu baryaynaa gaalada inuu ilaahay jibiyo islaamka ilaahay gacantiis tiig sarreys ilaahay ka dhigo tuulooyinka biyaha saameeyay Deemay oo waxaa ka mid ah deegaanka Deemay oo ku dhow hadda lagu celcelinayo tuulada u dambeysa Deemay loo yaqaan Riigada waxaa kala kaxiga Adeebaro waxaa kala kaxiga oo biyaha baraka ee daawlo waxaa kala kaxiga Arbooyiro waxaa kala kaxiga Cambar waxaa kala kaxiga Yowyaali waxaa kamid ah laabmi ay tuulo liiraado ayagan biyaha baabiyay waxaa hadda oo biya hadda dhahdiis lagu arkaa meel liiraado Eribley oo liiraado tuulo ah waxaa kala kaxiga tuulo liiraado Garasmorna intaas ayaa ahayd intiin Ilaahay wuxuu nagu sameeyay gurmud oo lacageed iyo gurmud oo loorar oo naftiisa ninkii iska xiri karo biyaha in laga xiro magaalooyinka intaas aan soo gaarsiyeen walaayada islaamka ilaahay khayr hasiyo intaas ayaan ugu duceynaynaa hadii islaam jiri laheen lisma caawi laheen hadii islaam jiri laheen dhibaatooyinka laguma danqa laheen hadii islaam jiri laheen ummad lama gargaari laheen intaas waxa ugu duceynaynaa diinta islaamka ilaahay inuu kor yeelo ilaahay inuu kor yeelo cadawgan inaan ilaahay jibiyo intaas ayaan ugu duceynaynaa islaamka raayada islaamka in laga suro meelaha had gaalada joogto oo la leeyahay dibidaha in islaamka ilaahay gacantiisa tiisa rays ilaahay ka dhiga ugu duceynaynaa waxa kale ugu duceynaynaa walaalaha falastiin dhibka haastin ilaahay ka qaado oo ilaahay ka qaado dhibaatada haysta ilaahay ka qaado intaas ayaan ayagan ugu duceynaynaa islaamkan waxa fariin aan gaarsiinaynaa waxaad idinka oo abaalmar idinka noo soo dhiibteen oo dhibkaan aan nala qaybsateen waana soo gaaray dadka walaalaha idinka soo dirteen waajibkiis waa guteen waa soo lugeeyeen waa soo rafaadeen biyo ay soo mareen dhibaatay nala qaybsadeen silac iyo rafaad ay ka imaadeen ha u malaynin meesha Deemay inay baabuur ka imaadeen, lugay ka imaadeen, Ilaahay baa nala og lugay ku imaadeen. Taasna anaka markhaati ka ah oo ku hortagnay oo inta saacad oo soo la soo lugaynay oo bii la soo dhaxmaray oo ummada dhabka haasta la arkay. Intaas ayaan idin sheegayaa. Wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wariyahana Mubaarak Cumar ayaa intaa kadib wareystay qaar ka mid ah dadkii wax la gaarsiiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wariyahan ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan, adigoo magacaaga ku bilaabay. Haa, magacaygu Xuseen Xasan Maadi waa. Deegaanka Waalke, deegaankayga waa alxamdulillaahi Demay. Demay maanta waxaa soo gaaray gudiga gurmadka maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ka waran adi maxaa loo siiyey? aniga waxaa laigu siiyey $40 aa laigu siiyey, alxamdulilah rabbil caalamiin. Sidee u aragtaa arrintan? Si fiican ay u arkaa, alxamdulilaahi. Walayada gacantiis kor allaha ka dhigo, gaalkan allahana la jabsho. Wareen kusoo dhawow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, adigoo magacaa ku bilaabay. Aadan Xasan Maadi. Demay maanta waxaa soo gaaray gudiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ka waran adi maxay ku qabteen? Alxamdulilaahi, $40 ayna siiyey. قول الله سي قال الله جبي ادغو ما قاكو بلاوي اني معي وا حسن ادن ديانكا وهلكي ديماي ديماي مانتو حسو غاري غديغا غورمدكي مارينتا فتاهدا ان حركه مجاهدين دال شباب ان كور ادي مخي كو قبتين وا نو سو غورمدين لاق واهين سيين $40 لاقا وا نو غرغارين وان لين هي ان اولان ادوغا الله جبيو وا نو سو غورمدين وانا كوم حسين مارك هوراي قسو دبو عاد تلامي قال فرقان ادغو ما قاكو بلاوي Sambur Usman in demay maanta waxa soo gaaray gudiga gurmadka maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka waran adi maxaa loo siiyey aniga waxa liisi la gargara waasa $40 islaanta ilaahay guulsi gaalada ilaahay hajibi markii hore ku soo dhawow idaacad islaamiga Al-Furqaan adigoo magaca ku bilaabay Hassan Arewaay deegaanka Waalke deegaanka demay demay waxa soo gaaray maanta gudiga gurmadka maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka waran adi maxaa loo siiyey $40 sidee u aragtaa arintan? Arintan maasha Allah waay. Maxaad u baaqaysaa gudiga gurmadka maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee idin soo gurmaday? Islaanta ilaahay guulsi gaalada Allah jabi taasa abdayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wareen ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan adigoo magacaa ku bilaabay. Magaca Filay Mursal Maxamed. Deegaanka waa halkee? Demay. Demay maanta waxaa soo gaaray gudiga gurmadka maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka waran adi maxaa loo siiyey? aniga waxaa liisi aan waana gacan qabteen gacmo fidinaa naga soo dhaweeyeen xarakada Al-Shabaab waxaana naga siiyey $40 oo lacag ah. Waxaan u baaqayaa intii aniga u maxad iliyo maxad weyn igu leeyahay islaanta gacanteeda intii Ilaahay kor ka dhigo gaalada ijaajiskeeda intii Ilaahay naga jabiyo gurmadko anaga naga soo gurmadeen Ilaahay intii gacanteeda kor ka dhigay. Markii hore ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan adigoo magaca ku bilaabay. Yaro Usmaan deegaanka Waalke. Demay. Demay waxa soo gaaray maanta gudiga gurmadka maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka waran adi maxaa loo siiyey? Waanu si $40 si xarakada intii gacantees kor Ilaahay iga yeelay gaalada Ilaahay iga jabiyay. Ilaahay inta gaalada iga jabiyay. Markii hore ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan adigoo magaca ku bilaabay. Magacay Aman Cabdiliiban. Deegaanka Waalke. Demay waa. Demay maanta waxa soo gaaray gudiga gurmadka maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka waran adi maxay ku qabteen? waxaa iga $40 raasiya waa soo garbeeyeen gaalada Allah xajibiyo rash iyo rushway deegaanka Waalke. Demay waa. Demay waxaa soo gaaray maanta gudiga gurmadka maareynta fatahaada in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka waran adi maxaa loo siiyey? aniga $40 aa laysiiyey. Waxaan u doonaynaa intii Ilaah gacanteeda kor u qaado oo dowladda noo joogta astahay gaalada waddanka intii soo gashay cabar iyo baan ka baxa waynay aan idaahan uu rabto weyna. Xasan Cabdi Cismaan yare. Ka waran adi maxaa loo siiyey? ani waxaa lii siiyey lacag $40 ah walaalaha muslimiinta gacanteeda kor allaha ka dhiga gaalada lugta hoostiisa allaha gelsho. Dhanka salaglana haweenka ku dhaqan degmadaasi gaar ahaan bahda waxbarashada ayaa iska soo ururiyey deeq ay ugu talagaleen dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada ayay haweenku ku wareejiyeen deeqdan iyagoo dhanka kale sameeyey bandhig aqooneed maadaama ay ka mid yihiin bahda waxbarashada. Kulanka waxaa ka hadlay mid ka mid a culimada deegaanka iyo naa'ibka ugaaska beesha culyahan xaaji hilaal iyo suldaanka beesha dhalkase suldaan axmed shire. alxamdulilaahi wakafa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi wabacd. mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale. xafladdan quruxda badan ee lagu soo xiray gabdhihii dowraadka loogu soo xiray raggii soo agaasimay ee maktabada dacwo ugu horeeyo ee walaayada Salagle oo u mahadnaqeenna waan haray hadii loo ma hadlay maxaa dhiman baa loo hadlay culimadii weyneed iyo suldaamadii iyo hadalka soo koobay laba noqdoon ku soo koobayaa midda koobaad gabdhaha reer Salagle ee maanta meeshan ka soo joodiyey iftitaaxa qur-aanka suuraddii 25-aad masal alfurqaan iyo howlihii kala duwanaa waan u mahadnaqayaa aslan horta qofku markuu mikrofoon gacanta ku qabto waa geesi geesi waa qofka dagaal nagu geli karaa qof hadda aragta mikrofoon ka acararayo waa fulay gabdhihii si geesinimo leh waan u mahadnaqayaa in la sii siyaadiyo oo aan laga cajisin waan dardaarmayaa inay gabar maanta madrasa furatane oo gabdhaha waaweyn ama kuwa yar aan u dhigan furaya dhismaheedaan ka kaalmeynayna annagaa ballan qaadayna inaan dhismaheeda ka kaalmeyno waana ku jira intaa gabar ee waxa soo jeedinaysa gabad xaafida qur-aan ah gabadhiina salaf fulqaar akhrinaysa waa xaafidad oo suuradda 25-aad ee qur-aanka bartamo 4 meelood marka qur-aanka loo dhigo 3 iyo barbaa dhineed bartankiiba wax yar sigtay waan u mahadnaqayaa gabdhaha Salagle dadaalkiisii laban laaba boqolkiiba kun bay shucuurteeda cirka jirtaa maadaama gabdha reer Salagle maanta ay shucuur badan muujiyeen waan idin mahadnaqaynaa gabdhihii iskaashado inay dhigaan madrasa furtaan dhismaha maktabo dawca ha noogu imaado annaga oo mas-uuliyiinta odayaasha matalayna ugaaska aan matalayo hadoo billahi tawfiq wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi sabiil بسم الله ولاليال الهي با مهدس كله الهي سوو كان كيناي مد نحد كان قروخده بدن او دينتا كوريالكيده لوغا هادليو الهي اس ايانو مهد علينا ثم كبعد وحانو مهد علينا حركه الشباب المجاهدين ومر والبا يمر والبا ددك شعب كا دعوله وخبرشده دوروينك ومدرسوينك اد اوغ داداش اد بان مهد علينا خصوصا ولايدان دغمده سرغلي او كو كيه مكتب الدعوه او مهد علينا ايغنا waxaan kala umahay celinina gabdhaha muslimaadka ah xijaaban oo ka soo qayb galay xafladan waxaan arkayno diinta quruxda badan ee natusay alaabtan infaqana keenay aad baan ugu mahad celinina walaalayaal inta ka bacdi intaas oo nimca waxa lagu hela jihad al jihad fi sabilillah kismaaya laga ma helayo baydhab laga ma helayo muqdisho laga ma helayo gabdha saa xijaaban oo xiwaarkaasa u dhigaya oo infaqa bixinaya ma laga helayo ogaada nimcan ku suganahay amni iyo istiqraar baan ku suganahay ilaahaas aan u mahad celinno amniga nasiye waxa weeye dad ilaahay jecel yahay baa waqtiga jihaadka ilaahay soo gaarsiiya aan ka faa'iideysano marka idinkana waxaan idin rajaynayaa marka inaad macallimiin ah idin ka soo baxda gabdhaha waxbara waxa weeye nimcadan jihaadka lagu helaa diintan iyo macaankan iyo wanaagaan aan u fadhine meel kale ay ka jirta male 10 walaalo unbay ka jirtaa arintaas marka waxa weeye ilaahay نعمة الإسلام والإيمان نعمة عيبان ومهد علينا نعمة جهد نسوء قرسي وقت الجهد نسوء قرسي إله سيان ومهد علينا انتا سي كدب قار كميدا هوينكا كون قندك مدى السلق لأيا كور بحيي داخد ايس كسو أروريين أو ككوبا لور جوان أو لرأة سي عادو قيم بدن بانو أركا دورة تدوبري لبرنا كتاب دوبري مدى كو سوب عاد لابرتي كبرا عيسوا دا كوابين ساقر تريسا نلساوا دا كوابين مرر لقود بيوا سياليس لقود بيوا لسوال أما يستري in yar la fahmay aad loo soo diraasay ma sha Allah waan ku faraxsan alxamdulillah alaabta alaab oo dadka biyaha galeen masiibada biyaha ay ku dhacday oo hantidooda biyaha qaadeen loo soo diyaariyay waay inta in ka badan hada waa loo soo wadaa marka alaab aad u fara badan waa in yar lagu soo diyaariyay in kalena waa loo soo wadaa marka islaamkan la qaybsanaa rabnaa wax dhib ah soo gaaray muddo anaga soo diyaarinay waliba in yar soo diyaarisay hadana waa lagu maqan yahay horad hor dhici way intaani marka aad ba arintaas waa qayb qaadanayna qof muslim wixii dhiba dadka wada dhibayaan marka ayagana ilaahay u gargaaro arintooda allah u cubo anagana walaalahood baan nahay hadda marka waa la dhibaatoonay waa la murugoonay marka anaa walba xijaabkii qabtay xataa intay soo siibtay kan iga qaadna bar soo biya raac iyagoo xijaabada qoyan hadda waran baan ka soo tagay marka qof walba saas u dadaalaya anaga 3 mid bay dhibatay 4 bay dhibatay kuwi kalena way soo wadaan marka aad ba arintaas la isugu gurmanaya walaalahan ugu gurmanayna meel kasta ay joogan qaas ahaan walaalada meel ka joogtaan walaalahan aad baan ugu gurmanayna ilaahayna ha barakeeyo ilaahayna ha u soo celiyo kulli qof walba taxaan ba jira ilaahay baa waxna qaada waxna keena ilaahay baa iska ka raabka iska le marka dib malahan waa heli doonaan oo adduunyo wasaq waa la helaya anagana marka intaa in ka badan baan la rabnaa marka aanu ma hadalnaa wixii ka qayb qaato dhan saaqla waxa ka jira bandhig weyn ka jira in kitaab nolo soo xiray oo durusul muhiimah oo dowra lagu galay bariyahan maalmahan socday 12 maalmood buu noo socday maasha Allah waana ku guuleysanay bandhig weyn baan ka dhiganay maasha Allah alaabna waan wareejinay marka ilaahay waxaan leenahay tan oo karaan usbu mar walba waxaan rajaynaynaa insha Allah inoo la soo celceliyo hadda farxad beeno tahay weyn insha Allah marka aadagu waxaan leenahay ilaahay naga qabto insha Allah raxmaan marka waxaan leenahay mujaahidiinta hada garab istaago mar walba gabdhaha salaad waxaan u sheegayaa inay si ay gabdhaha kale ta ay maxaan ku dhahay oo ga saramaraan oo mar walba qeyrka ay oga badsadaan ee maxaan ku dhahay ee u garab istaagaan mujaahidiinta insha Allahu Rahman Ilaahay subhanahu wa ta'ala hana waafajiyo fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilaahi bu'id al-'ama li deenin 'azeemin huwa as-sami بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا askarka tirsan dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay xarakada shubar mujahideen kuwaas oo ka mid ah ciidamadii isaga soo firxaday deegaanka Xeelheer ee gobolka Galgaduud askarta oo lagu soo bandhigay deegaanka ku yabro ee Shabeelaha Hoose ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay isaga xaraan dowladda federaalka Jaafar Abdiraxmaan adigana Abdi Cali Maxamed abdoon ku soo laabanay Jaafar ee sharax maxaad ahayd sida ciidanka ka mid noqotay tafaasiil laga sii eedan gaale kumaan nagday beedow markii beedow loo gaadi hamar liije hamar loo gaadi Ethiopia liije sidii bilowda meelaha tababarada hanagadi hamar liishane meel hermasla leeso goola ka tala liije markan meela muddo bil ibraamale ka jare hamin siisa malan nove walna gaadi eldeer nije eldeer san roogni markii eedanka meela walo galaasa malaayka di dagaalkii uu sweyna walaal islaamkii ridiska deelmas taas markan obsidiya gali eedanka meela ka shal gadoon ana markan may galay koor bolay galaday dhalinyarana may gaaday markii dembe may galay fursad ay tanka faydays saasak bay walaal islaamkan koy yana si faylayn gaabli walaal dhaway dadkii indee oo dambe ridilka jaray oo koorna asaabaad jar walaalinka baaqayona in walaal islaamkan is diiban si faylalan gaabla walaal dhaway lan walan haysadna male eedamadaana say oo groogan ridu marka walaalinka baaqilay andin walaalin is diiban oo dhawdam marka dhimadaan aqaro oo dhawdam marka anish laaylaan in hatta nis diiban ka baaqay wayahay Jaafar maqsana jirta labaatan san marka ma ku horeysay ciidan ha markaan ay horeys wax qoray ah miyala timid may may aniga oo habsi ku jira qoriga ina amar laan ride ale dhahay qoriga amar laan se ku ride marka waa iska baroysina dhahay habsi ali gali marka aniga oo habsi ku jira kala tagtaanka dhaaymo marka aniga marka soo baxay waa damayna gabigood bis kaga tago walaal ilaam kisku soo diib markii dam marka amar imaade oo ga waa dhacday ina magaalka ciidankii dheereed marka habeenad soo baxay qaryoole soo galay markaas aad ay walaalada islaamka tan qaryoole aaliyu qabsay markii tan qaryoole oo badbaado weydiis markaa ali soo waday waa halkaan xarada walaalada Doombaraal ali soo wareejiyay taas ay soo gudbis saas aan inta ku imaad way Cabdi adiguna ii waran Jaafar isku qayb miyad ahaydeen ahaa isku qaybayni LRS joogteen LRS joogteen haye adina ka waran sidee ku gashay beedhowr ayaa gurdi naftay lamadu ku dhabaatay sidii bilika wati mushid maraas galay beedhowr loo gaadi amar dhiji amar hooga roogay ku dibito beliji saddex bilood ee leeg yaga toobaradi walaaynagi amar dhisheeni ka walaar masdal le arag deere soo goor ka taalo bil barki jari meedhowr loo gaadi ee dheer liji ee dheer hooga yar ee bilay barsay roogeen kidib meel uu noos in roogna meel meel arag deere oo sweeniyo ko reddiyo muslim jeejinta isku dagaa iska meel si dagaaleen markii marneede eedanka sida argagay walaal nagdi markam aragnay amaraha gali amara biyoogay roogi koya kisira maana absoo may galay aragdeeda idamidi aragdeeda ee ku ridiidana goosadiya aragdeedii raadis amal galan abay gurunyoor yar aragdeeda lagu gooy magalada la idin ka dhaxraadinayay meen budish ha kan galadan raadiyaan ilaa idin ku celiya la rabay ha marka hore baa na galay marka maarna oo inaad fursad u neelnayso in ka baasad fani weydiin ma marka aragdeeda sidii gurunyoor ay gooy walaal islaamka waladiinta aniga oo siyaa waaninku weydiirni way ka waran wax qori miyey la timid may meel gurey mal gooyin marka maarna walaal islaamka way weydiisay in aanay afyaano aragdeeda ad markaa reer bay dhawaad ahayd miya bay dhaw hirugaa xaqaba jirtay beerag shaqaysay jeri markaan kugu horeysay miya ciidan aan kamid noqotay aha yaa ku tashkiiliye miya dhalinyaro jiinka ilaa galaas ay sidii lahayd galay maama aragdeeda baantaan tashkiiliye mille waye Ethiopia ka waran tababarka la idin tababaray maraxisha la soo maray Jacfar ku bilowayay Ethiopia tababarada aan ku soo maray waxa kamid ah sidii tababarka koya tababarka idin ka qaadalay ilaa kamid ah laakiin waa ciidamada Soomaaliya Ethiopia isku jir aan soo tababar saddex bilood aan soo mar markii Ethiopia waxa tagnay soonka oo dhimiyay laba bilood amar xal idin sheegi jiray waxaan loo sheegi jiray ina oo wadanka hooga Soomaalida dhahad isheesto markii ina oo Soomaaliya horeysay amar aan loo sheegi jiray marka ciidanka hadda in aad ka soo tagtay ka waran ogaalka halkee bay ku dambeeyeen heer dheer waa iskala soo baxnay oo marka way dhahdaas ku hare iyo gobolkooda iyo hamark soo laab iku walaal islaamku isku soo dhiibeen iku ilaa had bartooda ku jiraan waa way abdul maxad ku dareysaa adiga tobarka Ethiopia aan ma ka dareen lahayn aragtay hor tobarka Ethiopia gudimay ilaa kara faani marka ma aragneed meelaha tobarka ka dhamaysan marka aragteed meen rajay wadanka Soomaaliya difaacsan marka ri aragteed walaal dhan wal oo aragteed kinto ay dulmay haayeen hata ku nagani marka me fadaan aragteed walaal islaamka in afiido sidii hadal idii soo dhaway abdiyo aad iyo aad ya tifelnaan andaway kowran Jaafar soo dhawaynta walaal islaamka si sharaf aan soo dhawayse seeno soo dhawayse ka daranaan oo qabna marka walaal islaamku mar walba guuleystaan leh maxaa u baaqaysan marka ciidanka aad kamid ahaydeen ee kala tagay maxaad ku leedihiin heedamada wana shal tamnimay balaha inyo walaal islaamka aan is diiban wadanka wadan oo diin la kamaamulo nagada yaanka baaqay adigana aha saato kale naftay marne dadanka baafadi miyuulon ka rafaadeen si gaalnameen ka dhimbteen walaal islaamka si diibay doonseen dimo mulle saaseer layma gaalmin ka meefadeen way Jacfar oo waxa la yiri ciidan dawladeed waay ciidamada ala joogteen ka waran hab dhaqankooda ma kula muuqdeen ciidan dawladeed markaad fiiris ma ciidan dawladeed horta ma ahan mooryaan way dhalinyaro maskaxdood la gadisto lacag loo gadisteen way jirtaa marka dadkaas waa dheelay lacag meel walba laga helaa koodi horan idinka shaqaysinaysiina gashay haddana shaqeyn sidiina u helaysiin deewalaal islaamka daas ku soo dhiibtaan idinka kor maxaa qaba jirtaad maqaayaan ku shaqeyn jiray hadda waxa ku qorsheysay haddu ay qorsheysinina walaal islaamka isku soo dhiibtaan haa ina hornimada ilaado shaqadeeda aan ku laab dib ugu ma laabanaada meel joogta dhaada marab adigana maxaa ku qorsheysay may gorto maana arag go herfeen laaymale beero sutaab jirimaan wadaaras ka buu jiray marka aragdeen isku yimaalado burnamaday si askeelo fadema dhibaatada hadda la soo kulantay wiil ma aragtay may wiiliga aan galmay marma naxsan jid tacaddad toban sagaal sano la gartay aan aragdeen sanadkan gudaha leeki jirimaa horta damadu ku dhabaa sididi biliko timsiin maraaso galeed sanadkan gudaha leeki jirimaa adina abdul jaafar wax dhibaatada ka waran hore wax nuucano kalaam ku soo mareen dhibaato ceenkaano kala ma dhibaato aan kaano kala war maaymar marka tan ay koreed tusaale ay noqotaan bismillaah alxamdulillaah horta marka hore ilaahay ka mahadsan arintan haddan aan helnay maanta marka dibna walaayda ku mahadsan maanta meesha aan joogno waa walaayda islaamka kuunyi barow ilmahan horta marka hore askarta ay galeen anaga uma dirin raali kama ahayn haddana markay ayaga soo go'aansadeen oo arintii ay ka soo noqdeen san walaayadu kula xariirin lahayn aan ku dadaalnay markaas ka dibna si fiican aan loo soo dhaweeyay waxaan dhihi lahaa ilmaha dadankii ay meesha ilmo ka jiraan inuu ilmihiisa ka soo ceshido meesha intuu fursad haysto oo hadda banaanka joogo intaas aan ku dari lahaa adiga in Jaafar Abiya taas Jaafar Abiya san ahay goorma ku wardambaysay waxa igu wardambaysay muddo hadda laga joogo 9 bilood muusan kula tashan maya aniga ma dirsan asagana go'aan aan la qaadanay ma ahay waa la siray markuu arintaas aan ka soo noqon rabaa dhahayna juhdi badan aan geliyay dhibaatada ka war aksoo martay dhibaatadan ka soo maray waxa kamid ah markay xamar imaadeen aan annagana inta xaafadii inaan ku soo noqdo oo walaayad islaamkana cafis la ii weydiiyaan rabaa ii dhahay suldaamiin aan raadiyey suldaamiintii walaayadii ay igu xiriiriyeen kadib arintii roob da-ay markuu roobka da-ayna waxaa haddana kadibna qabsaday inay baabuur aan la ogeyn ayaga ay soo raacaan qoryoole iyagoo taagan leh haddana la arko markii arintaas ay dhacdana haddana muddo iska dabawareeg iyo roobkii uu da-ay iyo meel loo mare la waayey markaas kadib ay haddana riddadii meeshii joogtay gacantooda ay galeen muddo 10 maalmood ay haysteen markaas kadibna hadda ayaga dad oo aan meesha haddana dacwo ku galno ilmahan shabaabaad u wadiin saas waaye nala dhaho markii dambena ilaahay ku mahadsane ay noo soo furfurmaan kadibna walaayada aan la soo xiriirno oo abni ahaan doonburaal ku soo wareejiyey nala dhaho ilmahana meesha nalaga hor imaaday ilaahay mahadda iskale waana la soo dhaweeyey degmada kurtunwaaray iyo qoryoole ee noo soo gurmaday intana si fiican lagu soo dhaweey waalidiinta adiga kula midka ah ee caruurtooda in askarta ay ka mid yihiin maxaad kuledaha waalidiinta aniga oo ilamad e ilmahooda meesha ay ku maqan yihiin hadda ilmahooda intay nabad qabaan ay fiyow yihiin waxaan ku dhihilahay nin haysta malhe walaayo islaamkaa soo dhiibin meesha dowlad ma jirtee saasaan dhihi lahay waayahay jacfar muxuu kuu qaban jiray askarta intuu ciidanka ka mid ah maqaayuu ka shaqayn jiray baasuu ii shaqayn jiray nin fiican oo kursimidiisa u fiican tahay ayuu ahaa marka hadda ilaaha ku mahadsan walaayada ku mahadsan hadduu gacantayda ku soo noqdayna dib dambe inuu meesha aada ma rabo بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا bajaajleyda muqdisho ayaa kasoo horjeestay mashruuc lacag laga sameynayo oo lala damacsan yahay bajaajleyda muqdisho haddaba mashruucaasi waxa uu yahay iyaga ayaa faahfaahinaya wallaahi anigu saaxiibo mashruucaas hadda haddii uu hirgalaba hadda horta uu nagu cusub mashruucaas waa wax nagu cusub kolley dad shaqsi ahaana wato waxaasna ma yeelayno mana yeeli doono wallahi anaa muutaaleena saaxiibo magaalada awlaa jam iyo meelaha marna aweyn ma fahanti wax shirkad iyo dad gooni wataan anaa ma yeelayno mana yeeli doono saaxiib macaane waxaasna waa wax suurtagala ma ahan dowladdana markay yeelayna adi haddii aad ay soo saarto maaragta wallahi bilow tola dhimashaa ka cagna mana yeelayno wallahi waxaas ay sheegid wallahi awlaa taraafika la yaabanayn hadda magaalada joogto haddaan 5 kun sanadka cusub la keelaa anaa liisin canshuura nagala qaada wadoona looma furo meel kasta biya yaallo hadda wadadan u dambeeday madaalo wuxuu dhaha waa qaaday biyi waa qaaday mausa qaaday bentis waaye hadda waxay tahay biyi yaalliin wadadan daalo waa xirantahay hal sani kusii dhood intay xirantahay wallahi ma fahanti waxaasna ma yeelayno mashruucan kaleo macnaha $27 baxso mootada caafimaadkeeda lahuba ahna waxaas wax jiro maahan mana yeelayno mootaaleyna ma yeelaydo xamanaa nooloshada mana yeeli doono banaanbaxa ka cagna saaxiib dhimasho saaxiib macaan ee waa ujeedaa waa mashruuc qof shaqsi waa anoo kaleo hadda macnaha inta soo qaata qori laamiga soo istaago kale macnaha ee mashruuc xirtano saas waale mana yeelana mootaale xamaranaa tartiibtan u shaqaysanaa haddaa jaam la yaabanna magaalada isgoos kasta waa jaam hadda saacadda darbuunka jaam lagu jira ma fahanti mana yeelayno afka mootaale anoo ku hadlayo ma yeeli doono mana yeeli doono gaar ahaan bi maanta bi shaqaynaydana madaxweyne markuu safraa markuu soo dega waa ku qaadaynaa anaga waa ku qaadaynaa laakiin dad shaqsiya wado loo xiro iyo mashruuca la wataa mootada caafimaadkeeda maxaa laga wabaa caafimaadkeeda waa okay mootadeedi moota caafimaad qaba ma socaydaba ma socaydo moota caafimaad qaban adi ma fahanti waxaan u arkaa warqadaas hadday mid tahay suurajala oo dowladda ay ka soo baxdo dhab tahay mid dilan ku ah ummaddan mid dabkii hore xaaba loo waayo lagu sii shidayo mid lagu cuuryaaminaya dadka nolol maalmeedka ka raadsada gaadiidka maalinlaha u shaqeeya middii hore oo yacni mataqaanaa ama wadooyinkii oo baaris lagu soo kordhiyey ama yacni mataqaanaa iyadoo hal maalin shaqaynaysa hadda mootadu shaqaynaysay halkii maalin oo 4 saac oo ka mid a ama jaam ku jirto ama aad ku jirto baaritaan waxaa hubin la yidhaahdo lagu sheegay tan haddii lagu sii daro waxaa loogu talagalay in la baabi'iyo shacabka ku nool mootaaleyda ama gaadiidka maalinlaha ku shaqeeya mashruuc caadi a weeye hadday suuragalta waa mashruuc caadiya oo laga samaysanayo lacag la rabo in laga sameeyo middii eeda biidoo kale sidii looga sameeyo kale aan waxba laga bedelin dadka maalin mooto taalla aan canshuur ka dhiibnaa sharciyadii kaleoo dhanaa la soo kordhiyey dadaa magaalada lagu soo daayay yacni mataqaanaa aan munaasib u ahay inay ka shaqeeyaan marka waxaan leenahay hawsha noocaasa dowladda hoose u fiirido barnaamijyada ay ka shaqaynayaan ha arkaan leenahay dowladda madaxda u sarreyda shacabka hoose u fiirido وأرين قاس وأقبل كبنادر وأنا لقبين وطن ككلاس سامالي أوسن لقبين برامج جهاز الله في ريان لنا أنا جو عن تاجنا هاي هذا النلاش يدت كعيري كجرت أنا هذا بين مشي جيو ساعة على ساعة بعد صلاة الصبح ساعة عدنا لاتم ضلماي لح ساعة كم ذا جامع كجري يو هنا يعني ما تقعنا هو بنت يبارد وحليله لا متعلم معناه مساكين وما له دام معناه صديق تفضل رن يقولوا واجب يا ريه هي داني وحول بهي ما دنا معناه بتقفك موتيد أوليد مي بدله وحول مي وجهه بتقفك حالة بتقفك لاميشة والجميع بكارها دوا كنا إبر كيد واي كقوس واي بكار ما مرنا تربون كجام واي ميرل بجام واي عامدي وانا قال قاضي وكوفياش وانا قال قاضي وقلت هلا هان قال الله تي تفضل معناه ما تسك داف من دوزين باور من وزبيرتين معناه فيلن كان فيلن سعاي ما أنا دم أداينا بنام بحنا بقري أقدر ربنا ما نوش شيء غير معناه دود وحوض الدول وعلى عنك بدلني أبطل لا صد لا تمش لا صد لا تمش ضر رديب هنا بشهاف كذا شقي هنا صد لا تي تضر معناه قالوا يا مس دارين معناه ساس حتى غلط غلط دوا عس من يجي لدون أنت حمر جوجنا أنا كه أقبض ويا دافين بوعس أقبض يالوا يا بي أقبض ويا ويا دا بيل كل أنا يقرع أخذنا أهل مال أهل مال نلجي في مالين كلا صباح نوحي نحيان أسكون ماستر مهلون أنا كه نوع كلام نقينا وفيلن كلام بس برجنيا قالنا وذكرنا إذا كاتينا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا gudahana caawo intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxa igala qayb qaatay wariyashayna maxamed cali iyo mubarak umar dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fakhurun fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'ayda al-'amaa لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.